Komünizmin kara kitabı. Tarih, insanların bağımsızlığının bilimidir diye yazılmıştır. Yaşadığımız şiddet dolu yüzyıl bu ifadeyi anlamlı bir şekilde doğrulamaktadır. Şurası açık, geçen yüzyıllarda çok az sayıda ulus ve devlet kitlesel şiddet uygulamalarından uzak kalabilmiştir. Avrupa'nın başlıca güçleri siyah köle ticaretiyle uğraşmış, Fransa Cumhuriyeti bazı olumlu katkılarına rağmen sömürgeciliğin son bulmasına kadar süren esasen tiksindirici olaylarla dolu bir sömürgecilik faaliyetinin içinde bulunmuştur. Amerika Birleşik Devletleri kökenli iki temel suça siyahların köleleştirilmesi ve Kızılderili soykırımına dayanan bir şiddet kültürüne boğazına kadar batmış durumdadır. Fakat görünen o ki yüzyılımız bu konuda geçmiş yüzyılları aratır niteliktedir. Geçmişe bir göz attığımızda can sıkıcı bir sonuçla karşılaşırız. İçinde bulunduğumuz yüzyıl insanlık açısından büyük felaketler dönemi oldu. Ermenistan'da, Blafra'da, Ruanda'da ve başka yerlerdeki daha sınırlı trajediler bir yana, İki Dünya Savaşı ve Nazizm, Osmanlı İmparatorluğu Ermenilerin ve Almanya'da Yahudi ve Çingenelerin soykırımına yöneldi. Mussolini İtalyası Etiyopya halkını katletmiştir. Çekler 1945-46 yıllarında Sudet Almanlarına yönelik tavırlarının her türlü kuşkunun ötesinde olduğunu kabul etmeye pek yanaşmaz. Ve küçücük İsviçre bile bugün o dönemdeki tutumunun acımasızlığı her ne kadar soykırımla kıyas kabul etmese de Nazi döneminde imha edilen Yahudilerin altınlarını işlemiş olmanın vebali altındadır. Komünizmde bu trajediyle dolup taşan tarihi dönemin içinde yer almaktadır. Hatta bu dönemin en yoğun ve en anlamlı anlarından birini oluşturmaktadır. 1914'te başlayıp 1991'de Moskova'da son bulan 20. yüzyılın başlıca olgusunu teşkil eden komünizm, tablonun tam ortasında yer almaktadır. Faşizmden ve nazizmden önce de var olan, onlardan sonra da varlığını dört kıtaya yayılarak sürdüren bir komünizm. Bu komünizm ifadesinden tam olarak ne anlıyoruz? Bu noktada öğreti ve pratik arasında hemen bir ayrım yapılmalıdır. Bir siyaset felsefesi olarak komünizm, yüzyıllar hatta bin yıllardır var ola gelmiştir. Devlet adlı eserinde insanların iktidar ve para hırsı yüzünden bozulmadıkları, bilgelik, akıl ve adaletin hüküm sürdüğü bir ideal şehir devlet fikrini ortaya atan Platon değil miydi? 8. Henry tarafından kellesi vurdurularak öldürülen ünlü Ütopya eserinin yazarı, 1530'da İngiltere Başbakanlığı yapmış seçkin düşünür ve devlet adamı Sir Thomas More da ideal şehir devlet fikrinin bir başka savunucusu değil miydi? Ütopyacı yöntem toplumun eleştirel bir aracı olarak tamamen meşru görünmektedir. Bu yönüyle demokrasilerimizin oksijeni olan fikir tartışmalarını andırmaktadır. Bununla birlikte bu kitapta ele alacağımız komünizm fikirler dünyasına ait değildir. Bu Lenin, Stalin, Mao, Ho Chi Minh, Castro gibi ünlü liderler ve Torres, Douglas, George Marcus gibi bizim Fransız tarihimiz içinde yer alan şahsiyetler tarafından temsil edilen, belli ülkelerde belli bir dönemde uygulanan gerçek bir komünizmdir. 1917 öncesinin komünizm öğretisinin gerçek komünizmin pratiğindeki yeri ne olursa olsun bu noktaya ileride döneceğiz. Komünist yönetimler sistemli bir baskı uygulamış ve bu hal en uç noktalarında şiddetin bir hükümet etme biçimine dönüşmesine kadar varmıştır. Yine de komünizm ideolojisi acaba masum mudur? Kederli ya da skolastik zihinler bu gerçek komünizmin ideal komünizmle hiçbir ilişkisinin olmadığını hala iddia edebilecektir. Ve açıktır ki 20. yüzyıl boyunca yaşanan gelişmeleri M.Ö. Rönesans döneminde ve hatta 19. yüzyılda geliştirilen teorilere bağlamak saçma olacaktır. Bununla birlikte Ignaz Silon'un da belirttiği gibi aslında devrimler de ağaçlar gibi meyvelerinden tanınır. Dolayısıyla Bolşevik adıyla tanınan Rus sosyal demokratlarının 1917 Kasım'ında kendilerini komünist olarak adlandırmaya karar vermeleri sebepsiz değildir. Kaldı ki selefleri olarak gördükleri More ya da Campanella'nın görkemli anısına Kremlin'in yani Kremlin'in yanı başına bir anıt dikmiş olmaları bir tesadüf değildir. Bireysel suçların koşullara göre belirli hedeflere uygulanan katliamların ötesinde komünist rejimler iktidarlarını yerleştirmek amacıyla kitlesel katliamları tam bir hükümet etme modeline dönüştürdü. Tabiatıyla bu baskı ve şiddet yerine göre değişen bir zaman dilimi sonunda bu dilim Doğu Avrupa ülkelerinde birkaç yılla sınırlı kalabilirken Sovyet ve Çin örneklerinde 30-40 yıla uzanmaktadır. Yoğunluğunu kaybetti. Rejimler bütün iletişim araçlarına uygulanan sansür, sınırların kontrolü ve muhaliflerin sınır dışı edilmesi yoluyla baskının gündelik hayata yerleştiği bir dengeye oturdu. Fakat hafızalara kazınan terör, insanlar üzerindeki baskıyı her an canlı tuttu. Bir dönem Batı'da popüler olan komünist tecrübelerin hiçbiri bu kuralın dışına çıkamadı. Ne büyük rehberin Çin'i, ne Kim Il-sung'un Kore'si, ne de hatta Nazik Ho amcanın Vietnam'ı ya da ödün vermez Che'nin eşlik ettiği göz alıcı Fidel'in Küba'sı bu listeye Mengistu'nun yönetimindeki Etiyopya'yı, Netolu Angola'yı ve Necibullah'ın Afganistan'ını da dahil edebiliriz. Oysa komünizmin işlediği suçlar ne tarihi ne de ahlaki bakımdan meşru ve normal bir değerlendirmeye tabi tutuldu. Hiç şüphe yok ki elinizdeki bu çalışma suç boyutunu hem merkezi hem de genel bir problem gibi sorgulayacak komünizm yaklaşımının sınandığı ilk denemelerden biridir. Kimileri bize bu suçların büyük kısmının uluslararası planda tanınan ve liderleri bizim yöneticilerimiz tarafından gösterişi törenlerle karşılanan rejimlerin kurumları tarafından uygulanan bir yasallığa dayandığı cevabını verecektir. Ama Nazizm için de aynı şey geçerli değil mi? Bu kitapta ifşa edilen suçlar komünist rejimlerin mevzuatına göre değil, aksine insanlığın yazılı olmayan doğal hukuk kurallarına göre tanımlanmıştır. Komünist rejim ve partilerin onların politikalarının ulusal toplumlarıyla ve uluslararası toplulukla olan ilişkilerinin tarihi ne sadece suç boyutuyla ne de bir terör ve baskı boyutuyla özetlenebilir. Sovyetler Birliği'nde ve halk demokrasilerinde Stalin'in ölümünü takiben Çin'de Mao'nun ölümüyle şiddet azalma eğilimine girdi. Toplum yeniden renklenmeye başladı. Barış içinde bir arada yaşama her ne kadar bu farklı biçimler altında sınıf savaşının devamı niteliğini taşısa da uluslararası hayatın sürekli bir unsuru haline aldı. Bununla birlikte arşivler ve bol sayıdaki görgü tanıklarını göstermektedir ki şiddet başlangıcından itibaren modern komünizmin temel boyutlarından biri ola gelmiştir. Kimi rehinelerin kurşuna dizilmesini, baş kaldıran işçilerin katledilmesini, açlıktan ölmeye terk edilen köylülerin kıyımını, belli bir ülkeye ya da döneme özgü ve belli koşullar altında gerçekleşen kazalar olarak görmeyi bir kenara bırakalım. Yöntemimiz her özgül alanın ötesine geçmekte ve suç unsurunu bütün varlık süresi boyunca komünist sisteme özgü ana niteliklerden biri olarak değerlendirmektedir. Nelerden bahsedeceğiz? Hangi suçlardan? Komünizmin işlediği o kadar suç var ki. İlk olarak düşünceye karşı işlenen suçlar. Ayrıca evrensel kültüre ve ulusal kültüre karşı işlenen suçlar. Stalin Moskova'da onlarca kiliseyi yıktırdı. Çavuşescu binalar dikmek ve megalomanca görünümler oluşturmak için Bükreş'in tarihi merkezini yıktı. Pol Pot, Phnom Penh katedralini, taşlarını tek tek söktürdü ve Angkor tapınaklarını da vahşi ormanın insafına terk etti. Mao'cu kültür devrimi sırasında paha biçilemez hazineler kızıl muhafızlar tarafından paramparça edildi ya da yakıldı. Bununla birlikte bu yıkımların uzun vadede ilgili uluslar ve tüm insanlık için ne derece kaygı verici olursa olsun insanların kadın, erkek, çocuk demeden topluca katledilmeleri karşısında ne gibi bir ağırlığı olabilir ki? Dolayısıyla biz sadece şiddet olgusunun esasını oluşturan kişilere yönelik suçları çalışmamıza dahil ettik. Kimi uygulamalar belli rejimlerde daha ön plana çıksa da suç işleme yöntemleri önemli ölçüde benzerlik taşıyordu. Farklı yöntemlerle katletme, kurşuna dizme, asma, suda boğma, sopayla döverek ve kimi durumlarda zehirli gaz ya da araba kazasıyla öldürme, açlık yoluyla imha, kıtlık yaratarak ya da açlara yardım etmeyerek sürgüne gönderme, yolda ya da zorunlu ikamet yerinde veya çalışma kamplarında bitap düşme, hastalık, açlık, soğuk yüzünden meydana gelen ölümler. İç savaş olarak adlandırılan dönemlerin durumu ise daha da karmaşıktır. Neyin isyancılar ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların sonucu, neyin sivil halkın katli olduğunu ayırt etmek kolay değildir. Bununla birlikte her ne kadar asgari rakamlara dayalı olsa ve uzun açıklamalar gerektirse de yine de kanımca bir sıralama yapmamıza ve konunun vehametini açıkça görmemize imkan sağlayacak bir ön bilanço çıkarmamız mümkündür. Sovyetler Birliği 20 milyon ölü. Sovyetler Birliği 20 milyon ölü. Çin 65 milyon ölü. Vietnam 1 milyon ölü. Kuzey Kore 2 milyon ölü. Kamboçya 2 milyon ölü. Doğu Avrupa 1 milyon ölü. Latin Amerika 150 bin ölü. Afrika 1.7 milyon ölü. Afganistan 1.5 milyon ölü. Uluslararası Komünist Hareket ve iktidarda olmayan komünist partiler 10 bin civarında ölü. Toplam ölü sayısı 100 milyona yaklaşmaktadır. Bu sıralama çok büyük durum farklılıklarını da içermektedir. Şurası su götürmez bir gerçek ki görece değer olarak birincilik en acımasız yöntemlerle genel kıtlık ve işkence 3,5 yıl içerisinde ülkenin toplam nüfusunun yaklaşık 1/4 birini öldürmeye başaran Kamboçya'daki Pol Pot rejimine aittir. Bununla birlikte Mao döneminde bu olayların mağdur olan kitlelerin büyüklüğü çarpıcıdır. Lenin ve Stalin dönemi Rusya'sına gelince bu dönem tamamen düşünülmüş, mantıklı siyasi bir tavırla yürütülen deneyici yönüyle insanın kanını dondurmaktadır. Sadece ana hatları ortaya konan böylesi bir yaklaşım, derinleştirilmesi, suç kavramının tanımına dayalı niteliksel bir yöntemi gerekli kılan sorunun bütün hatlarıyla ele alınmasına müsait değildir. Bu tanım nesnel ve hukuki ölçülere dayalı olmak durumundadır. Bir devlet tarafından işlenen suç konusu hukuki bağlamda ilk kez Nazi suçlarını yargılamak maksadıyla 1945 yılında müttefiklerce kurulan Nürnberg Mahkemesi'nde ele alındı. Bu suçların niteliği mahkeme işgüzüğünün 3 temel suç tespit eden 6. maddesinde tanımlanmıştır. Barışa karşı işlenen suçlar, savaş suçları, insanlığa karşı işlenen suçlar, Leninist, Stalinist rejim ve genel olarak komünist blok tarafından işlenen suçların bütünü üzerinde yapılacak bir inceleme bize burada her üç kategorinin de mevcut olduğunu gösterecektir. Barışa karşı işlenen suçların tanımı 6. maddenin 1. fıkrasına düzenlenmiştir ve bir saldırı, savaşının ya da uluslararası sözleşmelerin, teminatların ya da anlaşmaların ihlaline yönelik bir savaşın idaresini, hazırlanmasını, başlatılmasını ya da sürdürülmesini veya yukarıda bahsi geçen fiillerden herhangi birinin ifasına yönelik ortak bir planın ya da komplonun içinde olmayı kapsar. Stalin, Hitler'le yürüttüğü gizli pazarlıkların sonucu olarak imzalanan ve Polonya'nın paylaşımını Baltık devletlerinin, Kuzey Bukovina'nın ve Besarabya'nın Sovyetler Birliği'ne katılmasını öngören 23 Ağustos ve 28 Eylül 1939 tarihli anlaşmalarla açık bir şekilde böyle bir suçu işlemiştir. 23 Ağustos tarihli anlaşma, Almanya'yı iki cephede birden savaşmaktan kurtarması itibarıyla doğrudan 2. Dünya Savaşı'nın çıkmasına neden olmuştur. Stalin 30 Kasım 1939'da Finlandiya'ya saldırarak barışa karşı bir başka suç daha işlemiştir. Kuzey Kore'nin 25 Haziran 1950'de Güney Kore'ye yöneltiği beklenmedik saldırı ve Komünist Çin ordusunun geniş çaplı müdahalesi de aynı türdendir. Çin ordusunun geniş çaplı müdahalesi de aynı türdendir. Moskova tarafından finanse edilen komünist partilerce bir dönem yürütülen yıkıcı faaliyetler de nihayetinde savaşa sebebiyet verdikleri için barışa karşı işlenen suçlar olarak kabul edilebilir. Örneğin Afganistan'daki 27 Aralık 1979 tarihli komünist darbe Sovyetlerin yoğun askeri müdahalesine yol açtı ve günümüzde de devam eden bir savaşı başlatmış oldu. Savaş suçları 6. maddenin 2. fıkrasında savaş yasaklarının ve göreneklerinin ihlali olarak tanımlanmıştır. Bu ihlaller bunlarla sınırlı olmamakla birlikte işgal edilen topraklardaki sivil halkın öldürülmesini, zorla çalıştırılmak üzere ya da herhangi bir başka nedenle sürülmesini ve bunlara kötü muamele edilmesini, savaş esirlerinin veya denizdeki kişilerin öldürülmesini, kötü muameleye tabi tutulmasını, rehinelerin idam edilmesini, kamuya alt ya da özel malların yağmalanmasını, kent ve kasabaların gerekçesiz olarak tahrip edilmesini veya askeri gerekliliklere dayandırılamayacak yakıp yıkma olaylarını kapsar. Savaş, yasa ve görenekleri çeşitli sözleşmeler tarafından belirlenmiştir. Bunlardan en tanınmış olan 1907 tarihli Lahey Sözleşmesi'ne göre savaş zamanı halklar ve savaşan taraflar uygar uluslarca izlenen göreneklerden, insanlığın yasaları ve kamu vicdanının gereklerinden doğan insan hakları ilkeleri çerçevesinde davranmakla yükümlüdür. Oysa Stalin birçok savaş suçunun işlenmesini bizzat emretti ya da buna izin verdi. Bunlardan en çarpıcı olan 1939'da esir edilen Polonyalı subayların hemen tamamının Katyn'deki 4500 ölü bunun sadece bir kısmıdır. Ordudan kaldırılması olayıdır. Bunlardan en çarpıcı olanı 1939'da esir edilen Polonyalı subayların hemen tamamının ortadan kaldırılması olayıdır. Katyn'deki 4500 ölü bunun sadece bir kısmıdır. Fakat çok daha büyük ölçekli başka katliamlar, tıpkı 1943-45 yılları arasında esir alınan yüz binlerce Alman askerinin Gulag'da ölümü ya da öldürülmesi gibi dikkatlerden kaçtı. Buna işgal altındaki Almanya'daki Kızıl Ordu askerlerinin Alman kadınlara yönelik toplu tecavüzlerinin yanında, Kızıl Ordu'nun işgali altında bulunan ülkelerdeki her türlü sanayi tesisinin sistemli bir biçimde yağma edilmesi de eklenince tablo tamamlanmış olmaktadır. Komünist iktidarla silahlı mücadeleye girişen örgütlü direnişçilerin tutsak edilmeleri, kurşuna dizilmeleri ya da toplama kamplarına gönderilmeleri hususu da aynı maddenin ikinci fıkrasınca düzenlenir. Örneğin Polonya'daki Nazi karşı direniş örgütü AK'nin silahlı unsurları, Baltık ve Ukrayna kökenli silahlı partizan örgütlerinin üyeleri, Afganistan'daki mücahitler ve benzeri. İnsanlığa karşı işlenen suç ifadesi ilk kez 18 Mayıs 1915'te Fransa, İngiltere ve Rusya'nın Türkiye'nin insanlık ve medeniyet önünde işlediği yeni bir suç olarak niteledikleri Ermeni katliamı dolayısıyla Türkiye'ye karşı ortaklaşa yayınladıkları bir bildiride yer aldı. Yaşanan Nazi zulmü Nürnberg Mahkemesi'ni bu düşünceye aynı maddenin 3. fıkrasında yeniden tanımlamaya sevk etti. Savaş öncesi ya da savaş boyunca tüm sivil halklara karşı gerçekleştirilen öldürme, toplu kıyım, köleleştirme, göçe zorlama ve insanlık dışı her türlü fiil ya da gerçekleştirdikleri ülkenin iç hukukuna göre suç teşkil etsin veya etmesin, mahkemenin yetki alanına giren her türlü suçu takiben veya bu suçla ilişki içinde gerçekleşen siyasi, ırki veya dini kökenli baskı ve zulümler. Fransız Başsavcısı François de Menthon, Nürnberg'deki iddianamesinde bu suçların ideolojik boyutunun altını şöyle çiziyordu. Her türlü organize ve kitlesel suç faaliyeti kaynağını düşünceye karşı işlenmiş olarak tanımlamakta bir sakınca görmediğim bir suçta, yani hakların bin yıllardır insanlığın durumunu ileriye götürmek maksadıyla yararlarına geldikleri bütün ruhani, akli veya ahlaki değerleri yok sayarak insanlığı barbarlığa, fakat ilkel hakların tam bir doğallığa ilkel hakların tam bir doğallıkla yaşadığı barbarlığa değil, aksine bilinçli olması ve hedeflerine ulaşmak amacıyla çağdaş bilim tarafından insanın hizmetine sunulan bütün maddi imkanları kullanması itibariyle şeytanca bir barbarlığa geri götürmeyi hedefleyen bir öğretide bulunur. İşte nasyonal sosyalizmin düşünceye karşı işlediği bu günah, onun bütün suçlara çanak tutan esas hatasını teşkil etmiştir. Bu korkunç öğretinin adı ırkçılıktır. Burada ister barışa karşı işlenmiş suçlar, ister savaş suçları olsun, olayların hiç kuşkusuz haklı çıkamayacağı ama en azından açıklayabileceği rastlantısal bir suçluluğun değil, Nazi Almanyası'nın yöneticileri tarafından bilinçli bir iradeyle uygulanan korkunç bir öğretinin doğrudan ve zorunlu sonucu olan sistematik bir suçluluğun karşısında bulunuyoruz. ne yazmış be? Franco Stamenton aynı zamanda Alman savaş makinesine ek insan gücü sağlamaya ve muhalifleri ortadan kaldırmaya yönelik sürgünler, insanın Alman ırkının hizmetinde olmadığı sürece insan olarak bir değerinin bulunmadığı görüşünü benimseyen nasyonel sosyalist öğretinin doğal bir sonucundan başka bir şey değildi diye belirtir. Nürnberg mahkemesindeki bütün ifadeler insanlığa karşı işlenen suçların temel bir niteliği üzerine oturuyordu. Devlet gücünün suç işleme temeline oturan bir siyasi uygulamanın hizmetine girmiş olması, bununla birlikte mahkemenin yetkisi 2. Dünya Savaşı sırasında işlenen suçlarla sınırlıydı. Dolayısıyla bu hukuki kavramın bu savaşa ilişkin olmayan durumları da kapsayacak şekilde genişletilmesi kaçınılmazdı. 23 Temmuz 1992'de benimsenen yeni Fransız ceza yasasında insanlığa karşı işlenen suç tanımı şöyle yapılmaktadır. Siyasi, felsefi, ırki ya da dini motiflere dayanan ve sivil halkın bir bölümüne yönelik olarak tasarlanan bir planın uygulanması amacıyla yürütülen sürgün etme, köleleştirme, kitlesel ve sistematik idamlar, sonu ortadan kaybolmayla biten insan kaçırma, işkence veya insanlık dışı muameleler. Birleşik yazmışlar. İnsanlık dışı muameleler. Bütün bu tanımların, özellikle de Fransızların son dönemde biçimlendirdikleri tanımın kapsamına, Lenin ve özellikle Stalin döneminde Küba ve Sandinist gerillalarının iktidarda olduğu Nikaragua hariç bu iki ülke hakkında yeterli bilgi bulunamadığını da belirtelim. Komünist rejimle yönetilen bütün ülkelerde işlenen birçok suç girmektedir. Temel şart tartışılmaz görünmekte, komünist rejimler ideolojik hegemonya siyaseti güden bir devlet adına çalıştı. Tamamen sistemin zorunlu ve mantıksal temelini oluşturan bir öğreti adına 10 milyonlarca suçsuz insan, yasa dışı hiçbir eylem içinde bulunmadıkları halde katledildi. Tabii soylu burjuva, kulak, Ukraynalı ve hatta içi ya da Komünist Parti üyesi olmayı suç kabul etmediği sürece aktif bir hoşgörüsüzlük de uygulamaya konan programın bir parçasıydı. 13 Kasım 1927 tarihli Trut'ta aşağıda beyanatı veren Sovyet sendikalarının büyük lideri Tomski değil miydi? Bizde de başka partiler var olabilir. Fakat burada bizi batıdan ayıran temel bir ilke devreye girer. Muhtemelen şöyle bir durum ortaya çıkar. Bir parti iktidardaysa diğerlerinin tümü hapistedir. İnsanlığa karşı işlenen suç kavramı karmaşıktır ve açık ve net olarak adlandırılan suçları kapsar. Bunların en özgüllerinden biri de soykırımdır. Nazilerin uyguladığı Yahudi soykırımını takiben ve Nürnberg mahkemesinin 6C sayılı kararını netleştirmek amacıyla kavram Birleşmiş Milletler'in 9 Aralık 1948 tarihli bir sözleşmesiyle şöyle tanımlandı. Ulusal, etnik, ırki veya dini bir grubu kısmen veya tamamen ortadan kaldırmaya yönelik olarak gerçekleştirilen aşağıdaki fiillerin her biri soykırım kapsamına girer. A. Grup üyelerinin öldürülmesi. B. Grup üyelerinin fiziki ya da zihinsel bütünlüğü yok etmeye yönelik teşebbüsler. C. Grubun kısmen ya da tamamen fiziki yok oluşuna yol açacak şartlarda yaşamaya kasıtlı olarak mahkum edilmesi. D. Grup içinde doğumlara engel olacak önlemler almak. E. Gruba ait çocukların başka bir gruba zorla verilmesi. Yeni Fransız ceza yasasında soykırım daha da geniş olarak tanımlanmaktadır. Ulusal, etnik, ırki ya da dini bir grubun veya herhangi bir başka keyfi ölçüte göre tanımlanan bir grubun toptan ya da kısmen ortadan kaldırılmasını hedef alan tasarlanmış bir planın uygulanması. Bu hukuki tanım bir kişi doğmuş olması bahane edilerek öldürüldüğünde insanlığa karşı işlenmiş bir suç vardır diyen André Frossard'ın felsefi yaklaşımına da çelişmez. Vasily Grossman ise Her Şey Geçer adlı kısa ve olağanüstü öyküsünde kamptan dönen kahramanı İvan Gregoviç'ten söz ederken şöyle der. Doğumunda nasıl idiyse yine öyle kaldı bir insan. İşte tam da bu sebeple terörün pençesine düşmüştü. Fransızların benimsediği tanım, soykırımın her zaman aynı türde olmadığının, Yahudilerin durumunda olduğu gibi bir ırka yönelik olarak uygulanabileceği gibi toplumsal grupları da hedef alabileceği gerçeğinin altını çizmeye imkan tanımaktadır. Bakalım Fransızların kendi yaptığı soykırımdan bahsedecek mi? 1924'te Berlin'de basılan Rusya'da Kızıl Terör adlı bir kitapta Rus tarihçi ve sosyalist Sergei Melgunov, Çeka'nın Sovyet siyasi polisi ilk şeflerinden biri olan Letzis'in 1 Kasım 1918'de adamlarına şöyle talimat verdiğini aktarmaktadır. Savaşı belli şahıslara karşı yürütmüyoruz. Bir sınıf olarak burjuvazinin kökünü kazıyoruz. Soruşturmalarımızda sanığın Sovyet yetkili makamlarına karşı fiili veya sözlü olarak işlediği suçlara ilişkin belge ya da delil aramayın. Ona sormamız gereken ilk soru hangi sınıfın üyesi olduğu, kökenlerinin, eğitiminin, öğreniminin, mesleğinin ne olduğudur. Lenin ve yoldaşları kendilerini birdenbire siyasi, ideolojik rakibin ve hatta boyun eğmeyen halkın düşman olarak görülüp buna göre davranıldığı ve katlinin vacip olduğu acımasız bir sınıf savaşının içinde buldu. Bolşevikler mutlak iktidarlarına yönelen edilgen de olsa her türlü muhalefeti veya direnişi sadece siyasi muhalif gruplardan kaynaklanmayıp soylular, burjuvalar, aydınlar, din adamları gibi toplumsal ve subaylar, jandarmalar gibi mesleki gruplardan gelse de gerek hukuki gerekse fiziki olarak ortadan kaldırmaya karar verdi ve bazen işi soykırım boyutlarına vardıracak kadar ileri götürdü. Daha 1920'de yürütülen kazaklardan arındırma kampanyası önemli ölçüde soykırımın tanımının kapsamına girmektedir. Yeri yurdu tamamen belli bir topluluk olan kazaklar, tüm erkeklerin kurşuna dizilmesi, kadın ve çocuk yaşlıların sürgün edilmesi, köylerinin yerli bir edilmesi ya da kazak olmayanlara devredilmesi sonucu bir grup olarak varlığını sürdüremez duruma getirildi. Lenin, kazakları Fransız devrimi dönemindeki Vendée ile bir tutuyor ve onlara modern komünizmin mucidi Beowulf'un daha 1795'te Popülide olarak tanımladığı yöntemi uygulamak istedim. 1930-1932 yılları arasında Stalin talebi üzerine rejimin propaganda aygıtlarınca pompalanan kulakların bir sınıf olarak ortadan kaldırılması şeklinde ifade edilen resmi parolayla uygulanan kulaklardan arındırma politikası, kazaklardan arındırma kampanyasının daha geniş çaplı bir tekrarından başka bir şey değildi. Kolektifleştirmeye direnen kulaklar kurşuna dizildi. Diğerleri çocuklar, kadınlar ve yaşlılarla birlikte sürgüne gönderildi. Şüphesiz hepsi doğrudan öldürülmedi. Ama Sibirya'nın ya da Büyük Kuzey'in tarıma elverişli olmayan bölgelerinde yapmaya zorlandıkları işler onlara fazla hayatta kalma şansı bırakmadı. Yüz binlercesi orada son nefeslerini verdi. Ancak kesin ölü sayısı hala bilinmemektedir. 1932-1933 yıllarında Ukrayna'da kırsal nüfusun zorunlu kolektifleştirilmeye direnmesine bağlı olarak yaşanan büyük açlığa gelince birkaç ay içinde 6 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır. 1932-1933 yıllarında Ukrayna'da kırsal nüfusun zorunlu kolektifleştirilmesine direnmeye bağlı olarak yaşanan büyük açlığa gelince birkaç ay içinde 6 milyon kişinin ölümüyle sonuçlanmıştır. Bu noktada sınıf kırımı soy kırımla bir araya gelmektedir. Stalin rejimi tarafından kasıtlı olarak açlığa mahkum edilen Ukraynalı bir kulak çocuğunun ölmesi, Nazi rejimi tarafından Varşova gettosunda aynı uygulamaya maruz bırakılan Yahudi çocuğun ölümüyle eş değerdir. Bu tespit hiçbir şekilde Auschwitz'in özel durumunun en modern teknik imkanların seferber edilmesi ve gerçek bir endüstriyel sürecin bir ölüm fabrikasının inşası, gaz kullanımı ve cesetlerin yakılması, uygulamaya konmasının yok sayılması anlamına gelmez. Tersine komünist rejimlerin çoğuna alt bir niteliğin altını çizer. Açlık silahı sistemli biçimde kullanılır. Rejim eldeki yiyecek ve stoğunun tamamını denetlemeye çaba sarf eder ve zaman zaman çok karmaşık görünen dağıtım sistemi yoluyla bu stoğu insanların hak edişlerine ya da hak etme işlerine göre yeniden dağıtır. Bu yöntem çok büyük açlıklara yol açmaya kadar gidebilir. Şu hususu da arada hatırlatalım ki 1918 sonrası döneminde yüz binlerce ve hatta milyonlarca insanın ölümüyle sonuçlanan açlıkları sadece komünist ülkeler yaşadı. Henüz geçen 10 yıllık dönemde Afrika'nın Marksist-Leninist ideolojiye bağlı iki ülkesi Etiyopya ve Mozambik ölümle neticelenen açlıkları yaşamak zorunda kaldı. Bu suçların genel bir bilançosu şöyle çıkarılabilir. Yargılanmadan hapsedilen on binlerce rehine ya da insanın kurşuna dizilmesi, 1918-1922 yılları arasında ayaklanan yüz binlerce işçi ve köylünün katledilmesi, 5 milyon insanın ölümüne yol açan 1922 açlığı, 1922'de don kazaklarının ortadan kaldırılması ve sürgüne gönderilmesi, 1918-1930 yılları arasında on binlerce insanın toplama kamplarında öldürülmesi, 1937-1938 yıllarında büyük temizlik sırasında 690 bine yakın insanın ortadan kaldırılması, 1930-1932 yılları arasında 2 milyon kulakın ya da kulak olduğu iddia edilen kişilerin sürgüne gönderilmesi, 1932-33 yıllarında 6 milyon Ukraynalı'nın kasıtlı olarak yaratılan açlıktan kırılmasına seyirci kalınması, önce 1939-41 yılları arasında, ardından da 1944-45 yıllarında yüz binlerce Polonyalı, Ukraynalı, Baltıklı, Moldovyalı ve Besarabyalı'nın sürgüne gönderilmesi, 1941'de Volga Almanlarının sürgüne gönderilmesi, 1944'te Kırım Tatarlarının sürgüne gönderilmesi ve çaresizliğe terk edilmeleri, 1944'te Çeçenlerin sürgüne gönderilmesi ve çaresizliğe terk edilmeleri, 1944'te İnguçların sürgüne gönderilmesi ve çaresizliğe terk edilmeleri, 1975-78 yılları arasında Kamboçya'nın kent nüfusunun sürgüne gönderilerek yok edilmesi, 1950'den itibaren Tibetlilerin Çinlilerce yavaş yavaş yok edilmesi ve benzeri. Leninizm ve Stalinciliğin Mao Zedong, Kim Il-sung, Pol Pot rejimlerince sıklıkla neredeyse tıpatıp taklit edilen suçları saymakla bitmez. Ortaya cevaplanması gereken epistemolojik bir soru çıkıyor. Tarihçi olguların nitelenmesinde ve yorumunda hukuki alanın kapsamına giren insanlık suçu ve soykırım kavramlarını kullanmaya yetkili midir? Bu kavramlar orta vadede geçerli bir analiz ortaya koymayı hedefleyen tarihi bir bakışa dahil edilmek için konjektürel gerekliliklere, Nürnberg'de Nazizmin mahkum edilmesi fazla bağımlı değil midir? Öte yandan bu kavramlar tarihsel analizin nesnelliğini bozmaya yatkın değerlerle aşırı yüklü değil midir? İlk noktaya ilişkin olarak yüzyılımızın tarihi göstermiştir ki devletlerce ya da parti devletlerce yürütülen toplu kıyım uygulamaları Nazilere özgü değildir. Bosna ve Ruanda örnekleri bu tür uygulamaların süre geldiğini ve yüzyılımızın temel özelliklerinden birini oluşturacağını kanıtlamıştır. İkinci hususla ilgili olarak da tarihçinin anlamaktan ziyade yargılama çabası içinde olduğu 19. yüzyılın tarih kuramlarına bir geri dönüşün söz konusu olmadığı söylenebilir. Bununla birlikte belli ideolojik ve siyasi kuramların doğrudan sebep olduğu olağanüstü büyük insanlık trajedileri karşısında tarihçi, Yahudi Hristiyan uygarlığımızdan ve demokratik kültürümüzden gelen insancıl bir anlayışın izlerini taşıyan her türlü ifade tarzını, örneğin insana duyulan saygıyı bir kenara bırakabilir mi? Birçok tanınmış tarihçi, örneğin Jean-Pierre Auguste konulu makalesinde ya da Pierre Vidal, Tovlar davasına ilişkin yazılarında Nazilerce işlenen cinayetleri nitelemek için insanlık suçu ifadesini kullanmaktan kaçınmamıştır. Dolayısıyla bize öyle gelmektedir ki komünist rejimlerce işlenen kimi suçların betimlenmesinde bu kavramlara başvurmak meşrudur. İktidardaki komünistlerin doğrudan sorumluluğu konusu dışında ortaya çıkan bir diğer husus da suç ortaklığıdır. 1987'de yeniden elden geçirilen Kanada Ceza Yasası'nın 7 sayılı maddesine göre insanlık suçu ifadesi teşebbüs, suç ortaklığı, tavsiye, yardım, teşvik ya da fiili işbirliğini kapsar. 3.76. aynı maddenin 3.76. fıkrasına göre insanlığa karşı işlenen suç kavramının kapsamına aynı zamanda şu hususlar da girmektedir. Teşebbüs, komplo, olayın vuku bulmasından sonraki işbirliği, tavsiye, yardım ya da bu suça yönelik teşvik. Halbuki 1920'li yıllardan 1950'li yıllara kadar bütün dünyadaki komünistler ve diğer birçoğu Lenin'in ve sonra da Stalin'in politikalarını alkış tuttu. Yüz binlerce insan komünist enternasyonelin yani dünya devriminin partisinin mahalli seksiyonlarının saflarına katıldı. 1950'li yıllardan 1970'li yıllara kadar yüz binlerce başka insan Çin devriminin büyük rehberini göklere çıkardı ve ileriye doğru büyük sıçramanın ya da kültür devriminin üstün niteliklerini anlata anlata bitiremedi. Daha yakın bir tarihte pek çokları Pol Pot'un iktidarı ele geçirişini sevinçle karşıladı. İçlerinden çoğu bilmiyordum diyecektir. Gerçekten de gizliliği ayrıcalıklı savunma yöntemlerinden biri olarak benimseyen komünist rejimlerin uygulamalarından haberdar olmak her zaman kolay değildi. Fakat yine de denilebilir ki bu cehalet militanca bir inanıştan kaynaklanan körlüğün bir sonucuydu. 1940'lı ve 1950'li yıllardan itibaren birçok olay biliniyordu. Hem de tartışması dahi yapılamayacak denli. Eğer dal kabukların çoğu eski putlarını bugün yüzüstü bıraktıysa bu tam bir sessizlik ve gizlilik içinde oldu. Peki açık bir angajmanın ondan çıkarılabilecek dersleri çıkarmadan gizlilik içinde ruhlardan atılmasındaki ahlak dışılığa ne denmeli? 1969'da komünist şiddet alanında yapılan araştırmaların öncü isimlerinden biri olan Robert Kongust şöyle yazıyor. Büyük temizliğin bunca insan tarafından kabullenilip sineye çekilmesi şüphesiz ki bütün bu temizlik harekatını mümkün kılan faktörlerden biriydi. Bilhassa yargılamalar yabancı dolayısıyla bağımsız, kimi yorumcular tarafından geçerli olarak değerlendirilmesiydi. Fazla bir anlam taşımazdı. Bu bağımsız yorumcular en azından kısmen bu siyasi cinayetleri suç ortaklığının sorumluluğunu ya da hiç değilse ilk harekat olan Zinoviev davasının hak etmediği bir güven duygusuyla karşılanması sonucu bu cinayetlerin birbirini takip etmiş olmasındaki sorumluluklarını kabul etmek zorundadır. Eğer bu ölçü kullanılarak birçok komünist olmayan kişinin ahlaki ve düşünsel suç ortaklarının bulunduğu yargısına varılabiliyorsa, komünistlerin suç ortaklığına ne demeli? Ve ne zaman Stalin dönemini eleştiriyor gibi görünse de Louis Aragon'un 1931'de yazdığı bir şiirinde Fransa'da komünist bir siyasi polis oluşturulmasını dilemekten dolayı üzüntü duyduğunu alenen açıklaması hatıralarımız arasında değil mi? Tasfiye edilen ve kamplarla taşınan eski komintern görevlisi Josef Berger, Gulag'dan döndükten sonra da parti üyeliğini sürdüren eski bir sürgün mağduru hanımdan aldığı bir mektuptan şu satırları aktarıyor. Benim kuşağımın komünistleri Stalin'in otoritesini kabul etti. Onun cinayetlerini onayladılar. Bu sadece Sovyet komünistleri için değil, aynı zamanda bütün dünya komünistleri için geçerli bir olgudur. Ve bu lekeyi biz bireysel ve toplumsal olarak taşıyoruz. Bu lekeden ancak bundan böyle benzer bir olayın Aslay Meydanı'na gelmemesini sağlayarak kurtulabiliriz. Neler olmuştu? Aklımızı mı kaçırmıştık? Yoksa komünizme ihanet mi etmiştik? Gerçek şu ki Stalin'in en yakınındakiler de dahil herkes bize işlenen suçları olduklarının tam aksiymiş gibi gösterdi. Onlar bizim için sosyalizmin zaferine hizmet eden önemli etkenlerdi. Komünist Parti'nin Sovyetler Birliği'nde ve bütün dünyada gücünü pekiştiren her şeyin sosyalizm için bir zafer olduğuna inandık. Komünizmin içinde siyaset ile ahlak arasında bir çatışma olabileceği hiçbirimizin aklına gelmedi. Berger kendi adına bu ifadeyi bir parça yumuşatmakta, Stalin'in politikasını kabul edenlerin tutumunu kınamak mümkünse de ki bütün komünistler için böyle bir tutum söz konusu değildi. Sanırım bu cinayetlerin önüne geçmedikleri için onları suçlamak daha zordur. Stalin'in planlarına yüksek mevkilerdeki insanların bile karşı durabileceğini düşünmek, onun Bizans despotizmini andıran yönetimini hiç anlamamak demektir. Üstelik Berger'in Sovyetler Birliği'nde bulunmak ve dolayısıyla bu korkunç makine tarafından kıskıvrak bağlanmış olmak gibi bir mazereti var. Peki ya NKVD'nin doğrudan baskısı altında bulunmayan Batı Avrupalı komünistleri nasıl bir körlük, sisteme ve şefine metiyeler düzmeye gitmiştir? Onları boyundurluğu altına alan büyük gerçekten güçlü olsa gerek. Rus devrimi üzerine kayda değer bir eser olan Sovyet trajedisinde Martin Malia büyük bir idealin büyük bir suça dönüşmesi paradoksundan bahsederek örtünün bir ucunu kaldırıyor. Komünizmin tarihleriyle tanınmış bir diğer önde gelen araştırmacı Anne Kargıl da komünizmin şu iki yüzünün ifade edilmesi gerekliliğini üzerinde duruyor. Biri aydınlık, diğeri ise karanlık. Bu çelişkiye Todorov şöyle bir cevap getiriyor. Batı demokrasilerinde yaşayanlar, totaliterizmin normal insanların hiçbir zaman özlem duymayacakları, aksine kendilerini yabancı hissedecekleri bir sistem olduğuna inanmak istiyordu. Oysa böyle olsaydı, totaliterizm bu kadar süre varlığını sürdüremez, bu kadar insanı peşinden sürükleyemezdi. Tam tersine bu korkunç bir etkinliğe sahip bir makineydi. Komünist ideoloji daha iyi bir toplumu kendine hedef alır ve insanları da bu yönde teşvik eder. Dünyayı bir ideal uğruna dönüştürmek arzusu insan kimliğinin ayrılmaz bir parçası değil midir? Üstelik komünist toplum bireyi sorumluluklarından kurtarır. Her zaman kararları alanlar onlardır. Sorumluluk ise genellikle taşınması ağır bir yüktür. Pek çok kişi tarafından bilincinde olmaksızın totaliter bir sisteme duyulan hayranlık, kökenini özgürlük ve sorumluluk karşısında hissedilen belli bir korkuda bulur. Bu da otoriter rejimlerin neden bu kadar yaygın olduğunu açıklar. Botte daha o dönemde gönüllü kulluğun varlığından söz ediyordu. Kendilerini gönüllü kulluğa terk edenlerin suç ortaklığı ne eskiden soyut ve kuramsaldı ne de şimdi böyledir. Tek başına gerçeği saklamayı hedefleyen bir propagandayı kabul etmek veya yaymak olgusu dahi aktif bir suç ortaklığının belirtisidir. Çünkü saydamlık daha yeni yaşanan Ruanda trajedisinin de gösterdiği gibi her zaman etkili olmasa da gizlice haddini bilmez bakışlardan uzak işlenen toplu yıkımlara karşı mücadelenin tek aracıdır. İktidardaki komünizm olgusunun bu temel gerçeğinin diktatörlük ve terör tahlili kolay değildir. Ellenstein, Stalin olgusunu bir Yunan tiranlığı ve Doğu despotizmi olarak tanımladı. Formül cazip olmakla birlikte bu deneyimin çağ dışı karakterini, onu bilinen eski diktatörlerden farklı kılan totaliter boyutunu hesaba katmamaktadır. Karşılaştırmalı olarak yürütülecek kısa bir inceleme, bu olgunun yerli yerine oturtulmasına imkan sağlayacaktır. İşe zulme dayanan geleneksel Rus yönetimini zihnimizde canlandırarak başlayabiliriz. Bolşevikler şiddet ve korku üzerine kurulu Çarlık rejimine karşı mücadele ediyordu. Ama kendi iktidarlarında uyguladıkları mezalim yanında Çarlık rejimi çok masum kaldı. Savunmanın kendini en az savcılık makamı kadar ifade edebildiği Çarlık döneminde siyasi tutuklular komünist rejimlerde var olmayan ulusal bir kamuoyunu ve özellikle de uluslararası kamuoyunu yanlarında tanık olarak tutabiliyorlardı. Tutuklu ve hükümlüler hapishanelerde belli bir düzen içinde yaşayabiliyordu ve zorunlu ikamet, hatta sürgün rejimi nispeten hafifti. Sürgüne gönderilenler ailelerini de yanlarında götürebiliyor, istediklerini okuyup yazabiliyor, ava çıkabiliyor, kader arkadaşlarıyla dilediklerince bir araya gelebiliyordu. Lenin ve Stalin de bu tecrübeyi yaşadı. Dostoyevski'nin yayımlandığı dönemde kamuoyunu derinden etkileyen Ölüler Evi'nden anıları bile komünist iktidarın zulmü yanında çok sıradan kalıyordu. Muhakkak ki 1880-1924 dönemi Rusya'sında arkaik bir siyasi sistem tarafından acımasızca bastırılan ayaklanmalar görüldü. Bununla birlikte Rusya'da 1825-1917 yılları arasında fikirleri ve siyasi faaliyetleri dolayısıyla ölüme mahkum edilen kişilerin toplam sayısı 6.360 oldu ve bunların 3.932'si 1825-1905 yılları arasında ve 3.741'i 1906-1910 arasında olmak üzere idam edildi. Bolşevikler ise Mart 1918'e kadar sadece 4 aylık bir iktidar süresinde bu rakamı geride bıraktı. Dolayısıyla Çarlık rejimini sindirme ve baskı politikalarının bilançosu komünist şiddet dönemindekiyle mukayese bile kabul etmemektedir. 1920'lerden 1940'lara kadar komünizm faşist rejimlerce uygulanan şiddeti sert bir dille açıkça eleştirdi. Rakamlara şöyle bir göz atıldığında görülüyor ki bu noktada da her şey o kadar basit değil. Türünün ilk örneği olan ve totaliter sıfatını açıkça benimseyen İtalyan faşizmi de hiç şüphesiz hasımlarını hapse tıktı ve sıklıkla kötü muameleye maruz bıraktı. Fakat yine de bu tutumunu nadiren cinayete kadar vardırdı ve 1930'lu yılların ortalarına gelindiğinde İtalya'da birkaç yüz siyasi tutuklu ve adalarda gözetim altında ikamete tabi tutulan yüzlerce confinati bulunuyordu. Ancak siyasi nedenlerle sürülmüş on binlerce insan olduğu da doğruydu. Savaşa kadar Nazi terörü bazı grupları hedef almıştı. Rejim muhalifleri, SS olarak komünistler, sosyalistler, anarşistler, kimi sendikacılar açık bir şekilde baskı altına alındı. Hapsedildi ve özellikle de toplama kamplarına doldurularak ağır işlere koşuldu. 1933'ten 1939'a kadar yaklaşık 20 bin sol militan yargılandıktan sonra ya da yargılanmadan kamplarda ve hapishanelerde öldürüldü. Uzun boylu sarışın, ari ırkının kıstaslarına uymadıkları düşünülen Almanlar, akıl hastaları, bedensel özürlüler, yaşlılar ise ölüme mahkum edilen bir diğer kurban kategorisini teşkil etti. Hitler, savaştan yararlanarak eyleme geçmeye karar verdi. Kiliselerin protestosu üzerine bu program durdurulana kadar 1939 sonu ile 1941 başları arasında 70 bin Alman gaz verilerek ötenazi yönteminin kurbanı oldu. Üçüncü grup kurbanları oluşturan Yahudilere de işte o dönemde geliştirilen gaz vererek öldürme yöntemi uygulandı. Savaşa kadar Yahudilere karşı uygulanan dışlayıcı tedbirler genel bir hal aldı. Ama bu topluluğun maruz kaldığı baskı ve şiddet doruk noktasına yüzlerce kişinin öldüğü ve 35 bin kişinin toplama kamplarına gönderildiği kristal gecede ulaştı. Ancak savaşla ve bilhassa da Sovyetler Birliği'ne karşı saldırıya geçilmesiyle birlikte kısa bilançosu aşağıda verilen Nazi terörü bütün vahşetiyle ortaya çıktı. İşgal edilen ülkelerde öldürülen 15 milyon sivil, 5.1 milyon Yahudi, 3.3 milyon Sovyet savaş esiri, kamplarda ölen 1.1 milyon sürgün, yüz binlerce çingene, bu kurbanlara ağır işlere zorlanan 8 milyon insanı ve toplama kamplarından sağ kurtulmayı başaran 1.6 milyon kişiyi de eklemek gerekir. Nazi terörü 3 yönüyle insanların dikkatini çekti. İlk olarak doğrudan Avrupalıları etkilemesi itibarıyla, öte yandan Nazilerin yenilgiye uğraması ve başlıca yöneticilerinin Nürnberg'de yargılanması sonucu işledikleri suçlar resmi olarak ifade edildi ve kınandı. Son olarak da Yahudi soykırımının ifşası görünüşteki akıl dışı niteliğiyle, ırkçı boyutuyla ve cinayetlerin köktenci biçimiyle vicdanlar için tam bir şok oldu. Bizim buradaki amacımız toplamının ne kadar olduğu bilinmeyen ölümlerle ilgili karşılaştırmalı sayıları, dehşetin ve zulmün akıl almaz boyutlarını tespit edip bir zalimlik derecelendirmesi ortaya koymak değildir. Ama olgular açıkça göstermektedir ki Nazilerin yaklaşık 25 milyon insanı kapsayan suçlarına karşılık komünist rejimlerde yaklaşık 100 milyon kişi benzer suçların mağduru olmuştur. Bu basit tespit en azından 1945'ten itibaren 100 yılın en çok suç işlediği kabul edilen rejimi ile 1991'e kadar tüm uluslararası meşruiyetini koruyan günümüze kadar da kimi ülkelerde iktidarda olan ve bütün dünyada destekçisi bulunan komünist sistem arasındaki benzerlik üzerine karşılaştırmalı bir değerlendirmeyi teşvik etmelidir. Her ne kadar birçok komünist parti geç de olsa Stalinciliğin suçlarını kabul etmiş olsa da çoğu yine de Lenin'in ilkelerinden ayrılmadı ve terörizm olgusuna kendi bulaşmışlıklarını hiç sorgulamadı. Lenin'in uygulamaya koyduğu Stalin ve diğer dava arkadaşlarınca sistemleştirilen yöntemler Nazilerin uygulamalarını çağrıştırmakla kalmaz, aynı zamanda tarih olarak genellikle onların öncesine uzanır. Bu konuya ilişkin olarak Auschwitz kampını kurmakla görevlendirilen ve onun gelecekteki komutanlığını yapan Rudolf Hoss'un sarf ettiği sözler son derece anlamlıdır. Güvenlik örgütü kamp komutanlarına Rus toplama kampları konusunda ayrıntılı belgeler ulaştırıyordu. Bu kamplardan kaçanların tanıklığına dayanarak oradaki koşullar bütün ayrıntılarıyla açığa çıkarılmıştı. Özellikle belirtilen bir husus, Rusların ağır işlere zorlayarak bütün bir topluluğu ortadan kaldırabildikleriydi. Yine de kitlesel şiddet derecesi ve tekniklerinin komünistlerce geliştirilmiş olması ve Nazilerin bu uygulamalardan esinlenmiş olabilecekleri olgusu, bizce Bolşeviklerin iktidara gelmesi ile Nazizmin ortaya çıkışı arasında doğrudan bir sebep-sonuç ilişkisi kurabilmeyi mümkün kılmaz. 1920'li yılların sonundan itibaren GPU, Çeka'nın yeni adı, kota uygulamasını başlattı. Her bölge, her kaza, yüzde hesabına göre belirlenen düşman, sosyal katmanlara mensup belli sayıda insanı tutuklamak, sürgüne göndermek veya kurşuna dizmek zorundaydı. Bu yüzdeler merkezi olarak parti yönetimince tespit ediliyordu. Planlama çılgınlığı ve aşırıya varan istatistik merakı sadece ekonomiyle sınırlı kalmadı. Aynı zamanda şiddet uygulamalarında da varlığını gösterdi. 1920'den itibaren Kızıl Ordu'nun Beyaz Ordu'ya karşı zafer kazanması ile birlikte Kırım'da istatistiksel hatta sosyolojik yöntemler ortaya çıktı. Mağdurlar hiç kimsenin cevapsız bırakamayacağı soru formları temelinde belirlenen açık ve net ölçütlere göre seçiliyordu. Aynı sosyolojik yöntemler Sovyetler tarafından Baltık devletlerinde ve 1939-41 yılları arasındaki işgal altındaki Polonya'da kitlesel olarak toplama kamplarına gönderme ve ortadan kaldırma operasyonlarını organize etmek için de kullanılacaktı. Sürgün edilenlerin yük vagonlarıyla gerçekleştirilen nakli sırasında Nazilerde de görülen sapkınlıkların benzeri yaşandı. 1943-44 yıllarında çatışmaların en şiddetli döneminde Stalin, NKVD'nin özel birliklerinden yüz binlerce insanı ve binlerce yük vagonunu birkaç gün gibi çok kısa bir zaman diliminde Kafkas halklarının özel sürgün yerlerine naklini temin için cepheden çekmişti. Komünist iktidar tarafından düşman olarak adlandırılan gruplara ve kendi toplumundaki değişik kesimlere karşı uygulanan bu soykırım mantığı, yeniden Fransız ceza yasasındaki tanıma dönecek olursak, ulusal, etnik, ırki, dini ya da keyfi ölçütlere göre belirlenen bir grubun toptan ya da kısmen imhası anlamına gelen Pol Pot ve onun kızıl kıyamerleri tarafından en uç noktasına kadar götürüldü. Nazizm ve komünizm arasında kitlelerin topluca imhası konusundaki yakınlaşma insanı şaşırtacak düzeydedir. Ne gariptir ki annesi Berdiçev gettosunda Nazilerce öldürülen ve Sovyetler Birliği'nde Yahudilerin ortadan kaldırılmasını konu alan Kara Kitab'ın baş yazarlarından birisi Grossman, Her Şey Geçer adlı öyküsünde karakterlerden birini Ukrayna'daki açlıkla ilgili olarak şöyle konuşmaktadır. Yazarlar ve Stalin'in kendisi dahil herkes aynı şeyi söylüyordu. Kulaklar parazittir. Buğdayı yakarlar. Çocukları öldürürler. İşte bize açık açık söylendi. Kitleleri onlara karşı ayaklandırmalı ve lanet olasıları sınıf olarak ortadan kaldırmalı. Ve devam eder. Onları öldürmek için şöyle aykırmak gerekiyordu. Kulaklar insan değildir. Tıpkı Almanların dediği gibi. Yahudiler insan değildir. Lenin ve Stalin de aynı şeyi söylüyordu. Kulaklar insan değildir. Grossman kulakların çocuklarıyla ilgili de şöyle bir sonuca varır. Bu tıpkı Almanların Yahudi çocukları gaz odalarında öldürmelerine benziyor. Sizin yaşama hakkınız yok. Siz Yahudisiniz. Her olayda mağdurlar bireylerden çok gruplar olmuştur. Terör, düşman olarak nitelediği, tabiatıyla toplumun ancak bir kesimini oluşturan ama soykırım mantığıyla bir hedef haline gelen bir grubu ortadan kaldırmayı amaç edinmiştir. Böylece sınıf totalitarizminin ayrımcı ve dışlayıcı mekanizmaları ırk totalitarizmininkilere son derece benzemektedir. Geleceğin Nazi toplumu saf bir ırk üzerine, komünist toplumsa burjuvazinin tüm pisliklerinden arınmış proleter bir halk üzerine kurulmalıydı. Bu iki toplumun yeniden şekillendirilmesi her ne kadar dışlama ölçütleri aynı değilse de aynı şekilde tasarlanmıştır. Dolayısıyla komünizmin bir evrenselcilik olduğunu iddia etmek yanlıştır. Tasarının evrensel bir yönü olsa da insanlığın bir kısmının tıpkı Nazizm'de olduğu gibi bu sistem içinde yaşamaya layık olmadığı ilan edilmektedir. Tek fark şu ki Nazilerin ırka ve toprağa dayalı ayrımcılığının yerini tabakalara, sınıflara dayalı bir ayrımcılık almaktadır. Lenin'in, Stalin'in, Mao'nun büyük kıyımları ve Kamboçya'da yaşananlar insanlığın önüne, hukukçu ve tarihçilerin önüne olduğu gibi yeni bir soru çıkarmaktadır. Siyasi, ideolojik sebeplerle muhalif birey veya gruplarla da sınırlı kalmayıp toplumun geniş kesimlerini ortadan kaldırmayı içeren bir suçu nasıl tanımlamak gerekir? Yeni bir isim bulmak gerekir mi? Böyle olması gerektiğini düşünen kimi Anglo-Sakson yazarlar politikidi terimini yarattı. Yoksa Çek hukukçuların yaptığı gibi komünist dönemde işlenen cinayetleri basitçe komünizme özgü suçlar olarak adlandırarak mı işin içinden çıkılmalı? Komünizmin suçları hakkında ne biliniyordu? Bu konuda neyi bilmek istiyorduk? Bu konunun bilimin nesnesi statüsüne kavuşabilmesi için neden bu yüzyılın sonunu beklemek gerekti? Açık olan bir şey varsa o da her ne kadar şu anda doğuda bu konuda yapılan çalışmalar artmaktaysa da Stalinci ve genelde komünist terörünün incelenmesinin Nazi cinayetleri üzerine yapılan araştırmalarla karşılaştırıldığında önemli ölçüde geri kalmış olduğudur. Bu noktada güçlü bir tezatın dikkatimizden kaçması mümkün değil. 1945'in galipleri, işlenen suçları ve özellikle de Yahudi soykırımını haklı olarak Nazizmi yargılama sürecinin merkezine yerleştirdi. Bütün dünyada çok sayıda araştırmacı 10 yıllardır bu mesele üzerinde çalışmaktadır. Bu meseleyi ele alan binlerce kitap, aralarında Gece ve Sis ya da Shoah, Sopin'in seçimi veya Schindler'in listesi gibi birbirlerinden farklı özellikleriyle büyük başarılara ulaşan kimi filmlerin de bulunduğu onlarca film üretildi. Sadece Raoul Hilbert'i örnek vermek gerekse o başlıca eserine 3. Reich döneminde Yahudilere uygulanan öldürme biçimlerinin ayrıntılı bir tasvirini konu olarak seçti. Oysa komünistlerce işlenen suçlar konusunda bugüne kadar bu tip bir gelişme yok. Himmler ve Eichmann'ın isimleri bütün dünyada çağdaş barbarlığın sembolleri olarak bilinirken Dzerzhinsky, Yagoda veya Yezhov'un isimleri kitlelere yabancıdır. Lenin, Mao, Hao Chi-Minh ve hatta Stalin'e gelince onlar hala şaşkınlık veren bir saygıyla anılıyor. Bir Fransız devlet kuruluşu olan Loto, Stalin ve Mao'nun isimlerini reklam kampanyalarından birinde kullanma gafletine düştü. Böyle bir kampanyada Hitler ya da Goebbels isimlerini kullanmak kimin aklına gelirdi? Hitler döneminde işlenen suçlara yöneltilen dikkat son derece haklıdır. Bu dikkat, bu katliamdan sağ kurtulanların demokratik değerleri yaşama, araştırmacıların bu değerleri anlama ve ahlaki ve siyasi otoritelerin ise bu değerleri teyit etme iradelerine cevap vermektedir. Peki komünizm tarafından işlenen suçlara kamuoyunun gösterdiği bu cılız tepki neden? Siyasilerin bu sıkıntılı sessizliğinin nedeni ve bilhassa 80 yıldır 4 kıta üzerinde insanlığın 3'te 1'ini ilgilendiren bu konu, bu komünist felaket konusunda sessizlik neden? Böylesine hayati bir unsur olan suçu, kitleleri hedef alan, sistematik insanlığa karşı işlenen suç unsurunu komünizmin analizinin merkezine yerleştirmek konusundaki bu beceriksizlik neden? Anlaşılması mümkün olmayan bir durumla mı karşı karşıyayız? Yoksa bu daha ziyade bilinçli bir görmezden gelme ve anlamaya karşı duyulan bir korku mu? Bu örtülülüğün çok sayıda ve karmaşık nedenleri var. Bu konuda öncelikle cellatların işledikleri suçların izlerini silmekten, saklayamadıklarını ise haklı göstermekten ibaret olan klasikleşmiş ve değişmez iradeleri rol oynadı. Khrushchev'in komünist yönetimce işlenen suçların komünist yöneticilerin kendileri tarafından ilk kez kabullenilmesi anlamına gelen 1956 tarihli gizli raporu aynı zamanda kendi suçlarını gizleyip örtbas etmeyi Khrushchev terörün en şiddetli döneminde Ukrayna Komünist Partisi'nin başındaydı. Suçu yalnızca Stalin'in üzerine yıkıp kendisinin sadece emirlere uyduğunu söyleyerek suçun büyük bir kısmını saklamayı. Raporunda sadece diğerlerine göre sayıca çok daha az olan komünist mağdurlardan söz edilmektedir. Bu suçların önemini azaltmayı, suçlar Stalin döneminde ait yanlış uygulamalar olarak nitelendirilmektedir. Ve son olarak da aynı ilkeler, aynı yapılar ve aynı insanlarla sistemin devamını mazur göstermeyi hedefleyen bir celladın raporudur. Khrushchev, gizli raporun hazırlanışı sırasında karşılaştığı engellemelerden, bilhassa da Stalin'in yakın çevresinden birinin muhalefetinden söz ederken bu durumu dobra dobra şöyle anlatıyordu. Kaganovich öyle dal kabuk bir adamdı ki Stalin bir göz işaretiyle ona kendi babasını öldürmesinin amaça, Stalince benimsenen hedef anlamında amaça hizmet edeceğini söylese babasının boğazını kesmekte hiç tereddüt etmezdi. Kuyruğunu kurtarma kaygısıyla bana karşıt görüşler öne sürüyordu. Bir an önce bütün sorumluluktan kurtulmanın yolunu arıyordu. Suç varsa da Kaganovich'i tek bir şey ilgilendiriyordu. Suç ortaklığına ait izlerin yok edilmesi. Komünist ülkelerdeki arşivlerin kesin olarak kapatılması, yazılı ve sözlü basının ve yurt dışına bütün çıkışların mutlak denetimi, rejimin başarılarına dair propaganda, bilginin denetim altında tutulmasını sağlayan bütün bu aygıtın ilk hedefi cinayetlere dair gerçeklerin gün ışığına çıkmasını engellemekti. Cinayetlerini saklamakta yetinmeyen cellatlar, bilgi aktarmaya kalkan insanlarla her yola başvurarak mücadele etti. Çünkü kimi gözlemci ve incelemeciler insanları aydınlatmaya çalışıyordu. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra iki olay vesilesiyle bu durum son derece netleşti. 1949'un Ocak ayından Nisan ayına kadar Paris'te süren bir dava, Stalin'in dikta rejimini anlattığı özgürlüğü seçtim adlı eserin yazarı, Sovyet eski yüksek memuru Viktor Kravchenko ile kendisine hakaretler yağdıran Louis Aragon idaresindeki Les Lettres Françaises adlı komünist dergiyi karşı karşıya getirdi. 1950 Kasım'ından 1951 Ocağı'na kadar ise yine Paris'te Les Lettres Françaises ile Naziler tarafından toplama kampına gönderilen ve 1946'da L'Univers Concentration Nehru adlı eseriyle Renaudot ödülünü kazanan eski Troçkist entelektüel David Ruzret arasında bir başka dava görüldü. Ruzret 12 Kasım 1949'da bütün eski Nazi toplama kamplarını sakinlerini Sovyet kamplarıyla ilgili bir araştırma komisyonu kurmaya çağırdı ve bu kampların varlığını inkar eden komünist basının şiddetli saldırısına uğradı. Ruzret'in çağrısına müteakip 25 Şubat 1950'de Figaro Literale'de yayınlanan Sovyet kampları incelensin. Hangisi daha kötü? İblis mi yoksa Belzebut mu? Başlıklı makalesinde Margaret Buber Newman hem Nazi hem de Sovyet kamplarında bulunmuş biri olarak yaşadıklarını anlatıyordu. İnsanlık vicdanının aydınlatılması için çabalayan bütün bu kişilere karşı zalimler sistematik bir mücadele çerçevesinde dünyanın dört bir yanına müdahale etmeye muktedir olan büyük modern devletlerin bütün imkanlarını kullandı. Onları etkisiz hale getirmek, gözden düşürmek, korkutup sindirmek istediler. Sonjenist, Bukovisk, Zinoviev ve Pilchuk ülkelerinden sınır dışı edildi. Andrei Sarov, Gorki'ye sürgün edildi. General Pitor akıl hastanesine kapatıldı. Markov zehirli bir şemsiyeyle öldürüldü. Böylesine güçlü bir sindirme ve gizleme mekanizması karşısında mağdurlar bizzat ortaya çıkmakta tereddüt ediyor. Kendi hafiyelerinin ve cellatlarının kol gezdiği bir topluma yeniden dahil olmaya güçleri yetmiyordu. Grossman da işte bu umutsuzluğunu dile getirir. Uluslararası Yahudi cemaatinin soykırımın anısına sahip çıktığı Yahudi trajedisinden farklı olarak komünizmin mağdurları ve bu trajedinin canlı anısını muhafaza etme hakkı bulunanlar için her türlü anma veya tazminat talebi yasaktı. Herhangi bir gerçeği saklamayı başaramadıklarında ise kurşuna dizme, toplama kampları, kıtlığa sebep olma uygulamaları gibi zalimler olayları göz göre göre makyajlayarak mazur göstermeye çabaladı. Terörü üstlenmelerinin ardından onu devrimin simgesi haline getirdiler. Orman kesildiğinde yongalar uçuşur. Yumurtalar kırılmadan omlet yapılmaz. Vladimir Bukovskis ise buna yumurtaların kırıldığını gördüğünü ama bir türlü omleti tadamadığını söyleyerek cevap veriyordu. En kötü noktaya da hiç şüphe yok dilin çarpıtılmasıyla ulaşıldı. Kelime oyunlarıyla toplama kampı sistemi insanların yeniden eğitime tabi tutulduğu bir eser. Zalimler ise eski toplumun insanlarını yeni insanlara dönüştüren özenli ve çalışkan eğitimciler olarak nitelendi. Zeklere Sovyet toplama kamplarındaki mahkumları ifade eden bir terimdir zek. Zorla kendilerini köleleştiren bir sisteme inanmaları istirham ediliyordu. Çin'de kamp mahkumu öğrenci olarak adlandırılır. O partinin doğru düşüncesini öğrenmek ve kendi yanlış düşüncesini ıslah etmek zorundadır. Genellikle olduğu gibi yalan, kelimenin tam anlamıyla gerçeğin tersi değildir ve her yalan gerçeği oluşturan parçalara dayanır. Çarpıtılmış kelimeler, bütüncül bakış açısını bozan, ancak kendi içinde tutarlı bir görüş içinde yer alır. Karşı karşıya olunan sosyal ve siyasi bir astigmatizmdir. Gerçi komünist propagandanın çarpıttığı bakışı düzeltmek kolaydır. Fakat hatalı bakış sahibini tutarlı bir entelektüel anlayışa çevirmek çok zordur. İlk izlenim kalıcılaşır ve önyargıya dönüşür. Tıpkı judocular gibi ve büyük ölçüde ifadelerin çarpıtılmasına dayanan kıyas kabul etmez propaganda güçleri sayesinde komünistler de kendi terörist yöntemlerine karşı yöneltilen eleştirilerin gücünden yine bu eleştirilere karşı yararlanmayı bilmiş ve böylece her seferinde komünist inancı olan bağlılığın yenilenmesiyle taraftarlarının ve sempatizanlarının saflarını daha da güçlendirmiştir. Bu şekilde Tertullianus'un kendi döneminde formülleştirdiği ideolojik inancın ilk ilkesini keşfettiler. İnanıyorum çünkü saçma. Bu karşı propaganda operasyonları çerçevesinde entelektüeller kelimenin tam anlamıyla kendilerini sattı. 1928 yılında Gorki değişim geçirerek Gulag sisteminin doğuşuna imkan sağlayan deneme niteliğinde bir toplama kampı olan Salovki adalarına geziye çıkmayı kabul etti. Oradan Salovki'nin ve Sovyet hükümetinin şanına yaraşır bir kitapla döndü. 1916 Goncourt ödülü sahibi Fransız yazarı Henri Barbus para karşılığında 1928'de Harika Gürcistan üzerine bir kitap tam da bu topraklarda 1921 yılında Stalin ve Yamağı Orkanikis gerçek bir insan kıyımına girişmiş ve yine NKVD'nin patronu Beria da bu bölgede Machiavellist ve sadist tutumuna dikkatleri çekmişti ve 1935'te de Stalin'in yarı resmi ilk yaşam öyküsünü yayımlayarak Stalin rejimini göklere çıkarmaktan çekinmemişti. Daha sonraları Maria Antonio Maquio Mao'ya övgüler düzdü ve yakınlarda da Daniele Mitterrand Castro'nun peşi sıra uygun adım gidiyordu. Açgözlülük, zayıflık, kendini beğenmişlik, güce ve şiddete duyulan hayranlık, devrim tutkusu, arka plandaki sebep ne olursa olsun totaliter diktatörler ister komünist ister diğerleri olsun her zaman ihtiyaç duydukları dal kovukları bulmuştur. İster komünist ister diğerleri olsun her zaman ihtiyaç duydukları dal kavukları bulmuştur. Komünist propaganda karşısında Batı uzun süre hem son derece kurnaz bir sistem karşısındaki saflığından hem Sovyet gücüne karşı duyulan korkudan hem de politikacıların ve çıkar çevrelerinin utanmazlığından beslenen olağanüstü bir körlük sergiledi. Körlük Yalta buluşmasında da kendini gösterdi ve Başkan Roosevelt Doğu Avrupa'yı Stalin'in bu ülkelerde en kısa zamanda serbest seçimlere gidileceğine dair yazılı verilmiş sözü karşılığında terk etti. 1944 aralığında Moskova'da General de Gaulle'ün battı kara Polonya'yı Paris'e dönmüş bir Torres'in teminatıyla sosyal ve siyasi barış karşılığında Molok'a vermesi yine gerçekçilik ve teslimiyetçiliğin buluşmasıydı. Bu körlük batılı komünistlerde ve birçok solcuda var olan bir inançla desteklendi ve neredeyse meşrulaştırıldı. Buna göre bu ülkeler sosyalizmi inşa ediyordu. Ve demokrasilerde toplumsal ve siyasi çatışmaları besleyen bu ütopya orada Simone Weil'in saygıyla altını çizdiği bir gerçekliğe dönüşüyordu. Devrimci işçiler arkalarında bir devlet, eylemlerine sadece bir devletin sağlayabileceği bu resmi karakteri, bu meşruiyeti, bu gerçekliği veren ve aynı zamanda da coğrafi olarak onlarda tiksinme uyandırmayacak kadar uzakta bulunan bir devlet bulunmasından ziyadesiyle hoşnuttu. Komünizm o dönemde aydınlık yüzünü sunuyordu. Aydınlanma çağına, yani Gracchus Bebeuf'un ilk somut adımını attığı toplumsal ve bireysel özgürleşme geleneğine ait olma, gerçek eşitlik rüyası ve herkesin mutluluğu iddialarını taşıyordu. İşte bu aydınlık yüz, karanlık yüzü neredeyse tamamen gizliyordu. Komünizmin suç boyutu konusundaki kasıtlı ya da değil, cehalete bir de her zaman olduğu gibi çağdaşlarımızın insan kardeşlerine karşı gösterdiği kayıtsızlık eklendi. Aslında insanlar duyarsızlaşmamıştır. Aksine birçok aşırı durumda tahmin edilemeyecek kadar güçlü dayanışma, dostluk, sevecenlik ve hatta sevgi gösterisinde bulunabilmektedir. Bununla birlikte Todorov'un da altını çizdiği gibi acılarımızın anısı bizi başkalarının ıstırabını anlamaktan alıkoymakta. bizi başkalarının ıstırabını anlamaktan alıkoymakta. Önce Birinci Dünya Savaşı, sonra da İkinci Dünya Savaşı bitiminde hangi Avrupa ya da Asya halkı kendi sayısız ıstırabının yaralarını sarmakla meşgul değildi? Karanlık yılların tarihiyle hesaplaşmak konusunda kendi ülkemizde karşılaşılan güçlükler yeterince anlamlıdır. İşgal altındaki Fransa'nın tarihi ya da olmayan tarihi Fransız vicdanını zehirlemeye devam etmektedir. Bazen daha az derecede olmakla birlikte Almanya'daki Nazi, İtalya'daki faşist, İspanya'daki frankist, Yunanistan'daki iç savaş dönemleri tarihi içinde aynı durum söz konusudur. Bu demir ve kan yüzyılında herkes başkalarının acısını paylaşamayacak kadar kendi acılarına gömülmüştü. Bununla birlikte komünizmin suç boyutunun karanlıkta kalmış olması daha kendine özgü üç nedene dayanmaktadır. İlki, devrim fikrinin bizzat kendisine duyulan bağlılıkla ilgilidir. Bugün bile 19. ve 20. yüzyıllarda tasarlandığı şekliyle devrim fikrine tutulan yas tamamlanmış olmaktan uzaktır. Onun sembolleri kızıl bayrak, enternasyonel, havaya kaldırılmış bir yumruk, hatırı sayılır her toplumsal hareket sırasında yeniden ortaya çıkmaktadır. Che Guevara yeniden moda oluyor. Açıkça devrimci olduklarını ifade eden gruplar faaliyette ve yasal olarak kendilerini ifade etmekte, komünizmin kendilerinden önceki temsilcilerinin suçları hakkında en ufak bir eleştirel düşünceyi dahi aşağılamayla karşılamakta ve Lenin'in, Troçki'nin ya da Mao'nun eski meşrulaştırıcı söylemlerini konuşmaktan tereddüt etmemekteler. Bu devrim tutkusu sadece yazısılık çıkmıştı. Bu devrim tutkusu sadece nokta noktaya özgü değildir. Bu kitabın yazarlarından birçoğu da bir dönem komünist propagandaya inandı. İkinci nedense güçlü bir vatanseverlik görüntüsü altında komünistlere iktidarı ele geçirmek olan nihai hedeflerini maskeleme imkanı sağlayan Sovyetlerin Nazizme karşı kazanılan zafere katılmaları olgusudur. Haziran 1941'den itibaren işgal altındaki ülkelerin tamamında komünistler Nazi ya da İtalyan işgaline karşı etkin ve genellikle de silahlı bir direnişe girişti. Diğer inançların direnişçileri gibi onlar da baskıdan paylarına düşeni aldı. Binlercesi kurşuna dizildi, katledildi, toplama kamplarına gönderildi ve onlar da komünist hedefi kutsallaştırmak ve ona yönelik her türlü eleştiriyi yasaklamak için bu kurbanları ziyadesiyle kullandı. Bundan başka direniş mücadeleleri sırasında birçok komünist olmayan insan komünistlerce dayanışma, mücadele, kan bağı kurdu. Ki bu da çok sayıda kişinin gözünün açılmasını engelledi. Fransa'da Daguillecilerin tutumunda bu ortak anının büyük ağırlığı oldu ve yine bu tutum General de Gaulle'un Sovyetleri Amerika karşısında bir karşı ağırlık olarak kullanma politikasınca da teşvik edildi. Komünistlerin savaşa ve Nazizme karşı kazanılan zaferi olan bu katılımı solda antifaşizm düşüncesinin gerçeğin ölçütü olarak tartışmasız bir şekilde galip gelmesine olanak tanıdığı gibi elbette komünistler de bu antifaşizmin en iyi temsilcileri ve savunucuları olarak ortaya çıktı. Antifaşizm komünizm için tam bir etiket anlamına geldi ve bundan sonra antifaşizm adına baş kaldıranları susturmak hiç de zor olmadı. François Furet bu hayati değerdeki nokta üzerinde çok aydınlatıcı sayfalar yazdı. Yenilgiye uğratılan Nazizmin müttefikler tarafından mutlak kötü olarak tanımlanmasını takiben komünizm neredeyse mekanik bir şekilde kendini iyinin saflarında buldu. Bu durum Sovyetlerin iddia makamını paylaştığı Nürnberg davası sırasında iyice açığa çıktı. Böylece demokratik değerler açısından sıkıntıya sebep olabilecek olaylar 1939 Alman-Sovyet Paktı ya da Katyn katliamı gibi ustalıkla ve çabucak gözlerden kaçırıldı. Nazizme karşı kazanılan zafer, komünist sistemin üstünlüğünün kanıtı olarak kabul edildi. Bu zafer Anglo-Amerikanlarca özgürlüğüne kavuşturulan Avrupa'da hem Kızıl Ordu'ya karşı bir minnet hem de Sovyet halklarının katlanmak zorunda kaldıkları fedakarlıklar karşısında bir suçluluk duygusunun oluşumuna ortam hazırladı. Komünist propaganda da bu duygulardan olabildiğince yararlanmayı ihmal etmedi. Buna paralel olarak Doğu Avrupa'da Kızıl Ordu'nun uyguladığı özgürleştirme yöntemleri, tarihçilerin birbirinden çok farklı iki özgürleştirme şekli benimsediği, Batı için büyük ölçüde yabancı olarak kaldı. Bunlardan ilki demokrasilerin yeniden kurulmasına imkan sağlıyor, diğeri de diktatörlüklerin kurulmasına giden yolu açıyordu. Orta ve Doğu Avrupa'da Sovyet sistemi bin yıllık imparatorluğun mirasçısı olma iddiasını taşıyordu. Ve Witold bu halkların dramını birkaç kelimeyle şöyle özetlemişti. Savaşın sona ermesi Polonyalılara özgürlüğü getirmedi. Bu kederli Orta Avrupa için o ancak bir gecenin yerini bir başka gecenin alması, Hitler'in cellatlarının Stalin'inkilerle yer değiştirmesi anlamına geliyordu. Paris kafelerinde asilzadeler Polonya halkının feodal boyunduruklarından kurtuluşunu coşkuyla selamlarken Polonya'da aynı yanık sigara sadece ve sadece el değiştiriyor ve insan tenini yakmaya devam ediyordu. Avrupa'nın iki belleği arasındaki çatlak da tam bu noktadaydı. Fakat bazı eserler Sovyetler Birliği'nin Polonyalıları, Almanları, Çekleri ve Slovakları Nazizm'den nasıl kurtardığı üzerindeki örtüyü çok çabuk kaldırdı. Hem anlaşılması biraz daha zor hem de anlatılması nazik olan gizliliğin üçüncü nedenidir. 1945'ten sonra Yahudi soykırımı 20. yüzyılda kitle katliamı ifadesinin yankı bulabileceği bütün alanı kaplayacak biçimde modern barbarlığın paradigması olarak ortaya çıktı. Hem anlaşılması biraz daha zor hem de anlatılması nazik olanı gizliliğin üçüncü nedenidir. 1945'ten sonra Yahudi soykırımı 20. yüzyılda kitle katliamı ifadesinin yankı bulabileceği bütün alanı kaplayacak biçimde modern barbarlığın paradigması olarak ortaya çıktı. İlk başta Nazilerce Yahudilere uygulanan işkencenin özgünlüğünü yatsıdıktan sonra komünistler antifaşizmi düzenli olarak yeniden canlandırabilmek için böyle bir kabulün kendilerine sağlayacağı yararları kavradı. Bertolt Brecht'in ünlü formülüne göre hala üreyebilen iğrenç hayvanın hayaleti sürekli olarak her fırsatta ve yerli yersiz kışkırtıldı. Daha yakın bir tarihte dikkatin olağanüstü bir canavarlık üzerine çekilmesi ve Yahudi soykırımının tekliğinin ön plana çıkarılması komünist dünyadaki aynı türden başka gerçekleri algılamayı da engelledi. Bundan başka kimin aklına gelirdi ki kazandıkları zaferle soykırıma dayalı bir sistemin ortadan kaldırılmasına katkıda bulunmuş kişilerin kendileri de bu yöntemleri uygulayabilsin. En yaygın tepki böyle bir çelişkinin olabileceğinin dahi kabul edilmemesi biçimindeydi. 24 Şubat 1956 günü komünist suçların resmi kabulüne ilişkin ilk büyük dönüm noktası oldu. O akşam Hruşçev partinin genel sekreteri olarak Sovyetler Birliği Komünist Partisi'nin 20. kongresinde kürsüye çıktı. Oturum kapalı olarak yapılmış ve kongreye sadece delegeler katılmıştı. Delegeler tam bir sessizlik ve şaşkınlık içinde parti genel sekreterinin 30 yıl boyunca dünya komünizminin kahramanı olan hakların babası dahi Stalin'in imajını yöntemli bir biçimde yerle bir edilişini dinledi. O günden bu yana gizli rapor olarak bilinen bu rapor çağdaş komünizmin başlıca öz eleştirilerinden birisini oluşturur. İlk kez en yüksek derecedeki bir komünist yönetici her ne kadar sadece ve sadece komünistlerin bilgilendirilmesi için bile olsa 1917'de iktidarı ele geçiren rejimin suça meylettiğini resmen kabul etti. Bay Hiyi Sovyet rejiminin tabularından birini yıkmaya iten nedenler birden fazlaydı. Esas hedefi komünizm suçlarını Stalin'e mal etmek ve böylece kötüyü belli bir alana hapsetmek ve rejimi kurtarmak için onu kesip atmaktı. Kararında etkili olan bir başka husus da eski patronlarının yöntemleri adına kendi iktidarına direnen Stalinci klana bir saldırı yöneltmek isteğiydi. Ve nitekim 1957 yazından itibaren bu insanlar bütün görevlerinden uzaklaştırıldı. Bununla birlikte 1934'ten bu yana ilk kez siyasi ölümü gerçek ölüm takip etmedi. Bu ayrıntıya bakarak Khrushchev'i böyle bir eyleme iten sebeplerin daha derin olduğunu anlıyoruz. O Khrushchev ki yıllar boyu Ukrayna'nın büyük patronluğunu, dolayısıyla da inanılmaz boyutlardaki insan kırımının yöneticiliğini yapmıştı. Hiç şüphesiz kendine iyi bir rol biçtiği anılarında Khrushchev ruh halini şöyle anlatır. Kongre sona erecek, kararlar alınacak, her şeyi görüntüyü kurtarmak için. Peki neden? Kurşuna dizilerek öldürülen yüz binlerce kişi vicdanlarımızda yaşayacak. Yoldaşlarını sertçe azarlıyordu. Tutuklananlar, ortadan kaldırılanlar ne olacak? Şimdi biliyoruz ki bu baskılara maruz kalanlar suçsuzdur. Elimizdeki çok açık deliller bu insanların halkın düşmanları olmak şöyle dursun, aksine dürüst kendini partiye, devrime ve sosyalizmin ve komünizmin inşasını öngören Leninist hedefe adadığını gösteriyor. Her şeyi saklayıp örtmek mümkün değildir. Er ya da geç hapistekiler, kaplardakiler serbest kalacak ve evlerine dönecektir. O zaman da anne babalarına, arkadaşlarına, yoldaşlarına olan biteni anlatacaklardır. İşte bu nedenle bu yıllar boyunca partinin nasıl yönetildiğine ilişkin bütün gerçekleri delegelere itiraf etmek zorundayız. Bütün bu olaylardan habersiz olduğumuzu nasıl iddia edebiliriz? Biliyoruz ki partide baskı ve keyfi yönetim hakimdi ve biz kongreye bildiklerimizi söylemek zorundayız. Suç işleyen her insanın hayatında öyle bir an gelir ki suçun itirafı aklanmayı olmasa da bağışlanmayı sağlar. Stalin döneminde işlenen suçlara katılan kimi kişiler de, ki bunlar genellikle yükselişlerini görevi devraldıkları seleflerinin ortadan kaldırılmasına borçluydu, bir çeşit vicdan azabı kendini gösteriyordu. Elbette zoraki, çıkar hesapları peşindeki politik bir vicdan hesabı ama yine de bir vicdan azabı. Artık birinin çıkıp katliama dur demesi gerekiyordu. Her ne kadar 1956'da Sovyet tanklarını Budapeşte'ye göndermekte tereddüt etmediyse de Khrushchev bu cesareti gösterdi. 1961'de SBKP'nin 22. Kongresi sırasında sadece komünist kurbanları değil, Stalin'in hışmına uğrayan bütün mağdurları gündeme getirdiği gibi onların anısına bir anıt dikilmesini bile teklif etti. Şüphesiz böyle yapmakla rejimin üzerine kurulu olduğu ilkenin Komünist Parti'nin mutlak iktidar tekeli sorgulanmasına yol açabilecek sınırı da aşmış oldu. Anıt fikri hiçbir zaman gerçekleşmedi. 1962'de Genel Sekreter Alexander Solzhenitsyn Ivan Denisovich'in Bir Günü isimli eserinin basılmasına izin verdi. 24 Ekim 1964'te Khrushchev'in bütün yetkileri elinden zorla alındı. Fakat ortadan kaldırılmadı ve 1971 yılında gözlerden uzak bir şekilde öldü. Bütün analistler 20. yüzyılda komünizmin yörüngesinde temel bir sapmaya neden olan gizli raporun büyük önem taşıdığını kabul ediyor. 1954'te Fransız Komünist Partisi'nden kesin olarak ayrılan Fouret bu konuda şunları yazıyor. Ve işte 1956 Şubat'ının gizli raporu ortaya çıkar çıkmaz dünyadaki komünist düşüncenin konumunu bir darbede alt üst etmiştir. Stalin'in suçlarını eleştiren ses Batı'dan değil, Moskova'dan. Moskova'daki kutsallar kutsalı Kremlin'den yükseliyor. Bu ses ideolojisiyle bütün bağlarını koparan eski bir komünistin değil, dünyadaki komünistlerin önderinin, Sovyetler Birliği'ndeki parti patronunun sesi. Dolayısıyla eski komünistlerin söylemlerine reva görülen kuşkucu yaklaşımın mağduru olmak yerine o şimdi sistemin şefine bahsettiği en üst yetkiyle donanmış durumda. Gizli raporun zihinler üzerindeki olağanüstü gücü karşı çıkacak kimsenin olmamasından kaynaklanmakta.